Middernacht, het begin van dinsdag 26 juli, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die gisteren zijn gehouden tijdens een herendiner ter ere van een lustrumviering. Vrouwen werden daarin onder andere bestempeld tot hoeren. Een stukje van een van de toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. Meerdere vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. Paus Franciscus heeft in Canada zijn excuses aangeboden voor de rol van de kerk bij de misstanden op katholieke kostscholen. Kinderen van oorspronkelijke bewoners werden in de vorige eeuw naar die instellingen gestuurd en moesten hun eigen taal, cultuur en geloof afleren. De paus smeekte om vergeving. En bij de toespraak van de paus waren ook afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners. En ook premier Trudeau was erbij. Hij bood eerder al zijn excuses aan. In de Canadese stad Langley heeft een man het vuur geopend op 4 daklozen. 2 slachtoffers zijn overleden en de andere 2 zijn ernstig gewond. De dader is door de politie doodgeschoten. De slachtoffers zijn op 4 verschillende plekken gevonden in de stad, die ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Vancouver ligt. Over het motief van de dader is niets bekend. De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is overleden. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Tussen 1995 en 2005 was hij leider van de pro-Britse Ulster Unionist Party. Trimble wordt gezien als een van de architecten van het Goede Vrijdagakkoord, dat een eind maakte aan de bloedige strijd in Noord-Ierland. David Trimble is 77 jaar geworden. Het weer, er trekken wat buien over het land en het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden nog een paar buien. De rest van de dag droog, met af en toe zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Een geboorte kan een prachtige, levensveranderende gebeurtenis zijn. Maar filosoof Rodante van der Waal is als vroedvrouw daarbij ook vaak getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag. Ze promoveert momenteel aan de Universiteit van Humanistiek op de problematiek van geweld bij de geboortezorg en de filosofie van de zwangerschap. Wetenschappelijke artikelen van haar hand verschenen in Agenda, Nursing Ethics en Birth. Ze maakt de podcast Contractions over de politiek van verloskunde en is redacteur bij Het Vroede Geluid. Rodante, welkom. Dankjewel. Geweld bij de bevalling klinkt als iets heel heftigs. Mm-hmm. Tenminste, alsof een zwangere vrouw geslagen wordt. Maar dat is niet mm-hmm. wat je bedoelt. Kan je een voorbeeld noemen van wat voor geweld het is? Zeker. Ja, geweld tijdens bevalling ofwel obstetrisch geweld. Dus geweld in de obstetrische zorg. Het is eigenlijk een term die komt uit Zuid-Amerika. Vanuit activistische groepen die dit wilden agenderen. En het is inderdaad zo dat het verschilt op heel veel plekken in de wereld hoe dat zich precies uit. In sommige landen worden vrouwen geslaagd tijdens de bevalling. Of uitgescholden of genegeerd. Dus het kan wel degelijk echt vormen van fysiek of verbaal geweld aannemen. In Nederland is dat niet zo. Maar wordt het term meer gebruikt om een soort van institutionele vorm van geweld aan te wijzen. Die vooral gaat over de toe-eigening van het zwangere lichaam. Dus bijvoorbeeld het doen van inwendig onderzoek zonder toestemming, het zetten van een knip zonder toestemming, niet weten dat je inwendig onderzoek mag weigeren, een soort van heel erg gestuurd worden in wat je moet doen, op je rug liggen terwijl dit eigenlijk niet wilt. Nou ja, dat soort dingen. Dus dan is dit iets minder wat we echt onder geweld verstaan als een gewelddadige dader en een slachtoffer, maar iets meer een soort van gewend zijn om controle te nemen over iemand dat door vrouwen als grensoverschrijdend of als geweld wordt ervaren. En een voorbeeld uit mijn eigen praktijk, of waar ik als student veel tegenaan ben gelopen, is eigenlijk meestal gaat het om inwendig onderzoek doen. Of dat je inwendig onderzoek doet, dat je voelt dat iemand dat misschien niet helemaal wilt. Dat je toch aangemoedigd wordt door bijvoorbeeld je stagebegeleider om toch door te voelen of om je onderzoek af te maken. Ook al voel je dat je eigenlijk niet meer helemaal die toestemming hebt. En een van de dingen die bij mij nog steeds erg dwars zitten, was tijdens een bevalling, waarbij er was een vrouw die sprak niet zo goed Nederlands. Dus we hadden soort van toestemming, maar niet helemaal. Ik wist eigenlijk niet zeker of het voor haar helemaal duidelijk was. En toen wilde de verloskundige, door wie ik werd opgeleid, dat ik bekkenbodemsteun zou geven. En dat is eigenlijk dat ze met twee handen, met twee vingers in de vagina gaan en bij elke perswee soort van meetrekken. Mm-hmm. Dat is een best wel invasieve handeling, ook omdat de vagina een intiem gebied is. En ik wist eigenlijk niet zeker of dat wel of niet oké voor haar was. Dus ik heb een paar keer tegen de verloskundige gezegd van, ik weet niet of ik dit moet doen, ik weet niet of ik dit wil doen. En toen zei zij van, nou ja, als je dit niet wil doen, dan moet je weg en dan mag je de bevalling niet begeleiden. En ik baal nog steeds van dat ik eigenlijk toen niet heb gezegd van, nou oké, dan ga ik weg. Omdat ik toch soort van gezwicht ben voor de, nou ja, dit druk van de hiërarchie en van het moeten behalen van een bepaald aantal bevallingen. Maar ik denk dat ja, als we mensen op die manier opleiden, dan gaat er toch iets fout. Omdat je eigenlijk studenten leert om een soort van assertief te zijn door grenzen van iemand anders over te gaan in zo'n intiem gebied als een vagina. Of eigenlijk door middel van een soort vorm van penetratie. Ja. En dat is natuurlijk in deze tijd van MeToo en toestemming vragen en zo, wordt het denk ik steeds duidelijker hoe problematisch dat is. En dat we echt, nou ja, dat op een andere manier moeten gaan doen. Ik vind het al echt heel wat dat je tijdens een bevalling, wat gewoon een soort natuurkracht ding is waar iedereen op gefocust is, dat je überhaupt een discussie aan durft te gaan als student op dat moment. Is toch wel knap? Ja, ja, maar ja, je hebt er dan natuurlijk ook al wel vrij veel gezien. Maar ik heb dus niet gedurfd. En ik denk dat studenten misschien daar nu iets mondiger in zijn om gewoon nee te zeggen. Of in mijn onderzoek wat ik doe hierover heb ik ook studenten geïnterviewd. En daar zijn er best wel wat die wel gewoon hebben gezegd, nee, dat ga ik niet doen. Ik denk niet dat zij dat oké vindt. Ik weet niet of ik echt toestemming heb. Er is geen tolk bij geweest. En die daarna dan wel echt ruzie hebben met hun begeleider of een uitbrander hebben gekregen. Maar dat heb ik dus niet gedurfd doen. Dus het is misschien ook een karakterkwestie. Ja. Maar ja. Is het? Ik dacht dat inwendig onderzoek bij zo'n bevalling, dat het eigenlijk een beetje erbij hoorde. Ja. Want je moet kijken hoe ver de ontsluiting is. Dat doe je via een inwendig onderzoek. Ja, klopt. Zo worden we ook opgeleid, dat het erbij hoort. Alleen eigenlijk zegt een inwendig onderzoek niet altijd heel veel over hoe het met de bevalling gaat. Dus we doen best wel veel inwendig onderzoek, waar dat ook heel veel minder zou kunnen, omdat het niet altijd essentieel is. Dan gaat het inderdaad meer om kijken hoe ver iets is. Maar ja, je gaat toch wel bevallen, hoe ver je ook bent. En vaak weten mensen inderdaad niet dat dat ook iets is wat je kan weigeren. Dus het is niet zo dat als je naar een ziekenhuis of naar een verloskundige gaat om te gaan bevallen, dat je daarmee eigenlijk automatisch toestemming geeft voor steeds vrij intieme, inwendige onderzoeken. Je zou kunnen zeggen van, nou, ik wil dat niet. En dan gaan we vervolgens op een andere manier zoeken van hoe we dat dan wel op een goede manier gaan begeleiden. Dus ja, dat is zo. Komt het vaak voor? Dat mensen dat niet willen? Nou nee, komt überhaupt dat geweld bij zo'n bevalling, komt dat vaak voor? Ja, ik denk dat dat een stuk vaker voorkomt dan we denken. Het is eigenlijk onduidelijk hoe vaak het voorkomt in Nederland. Daar is geen onderzoek naar gedaan. Maar er is wel een grote activistische beweging, de geboortebeweging. En die heeft een paar duizend leden. Waar er best wel veel gevallen voorbij komen van mensen die, het is een soort Facebookgroep waar mensen vragen kunnen stellen van mensen die vervelende ervaringen hebben. Mijn onderzoek, dat is een klein kwalitatief onderzoek, maar wel met mensen die vrij heftige ervaringen hebben gehad. En de geboortebeweging heeft een paar keer nu de genoeg gezwegen actie gedaan. En dan schrijven mensen eigenlijk op borden wat voor geweld hun is aangedaan tijdens de bevalling met de hashtag genoeg gezwegen. En dan is er ook een antwoord gekomen van verloskundigen met de hashtag hand in eigen boezem, waarin verloskundigen eigenlijk een soort van bekentenissen doen. Zoals wat ik ook net heb verteld. Ja. Het betekent meteen dan ook dat dat voor die vrouwen vrij traumatiserend is. Als je nog steeds jaren daarna met een bord en een hashtag rondloopt. Zeker, ja. Ja, het is traumatiserend. En uit internationaal onderzoek blijkt ook wel dat 1 op de 5 ofwel 20% van bevallingen traumatiserend is. En waar dus best wel veel onderzoek naar is gedaan, is dat we hebben heel lang gedacht dat dat trauma kwam doordat een bevalling zelf gewoon een heftige gebeurtenis is. Omdat er zit ook natuurlijk een vorm van natuurgeweld in de bevalling. Maar eigenlijk blijkt dat dat trauma komt door gebrekkige communicatie van de zorgverlener. Eigenlijk het gevoel hebben helemaal een soort van ontmenselijk te zijn of een soort stuk vlees te zijn, terwijl jij er zelf niet meer toe doet. Dat het alleen gaat om het eruit krijgen van de baby, terwijl jij eigenlijk een soort van vergeten wordt. Dus ja, het gaat echt heel erg om de relatie eigenlijk met de zorgverlener en de soort van alleen voelen, geïsoleerd zijn, controle kwijt zijn, autonomie kwijt zijn, dat voor trauma zorgt. Ja, controle kwijt zijn lijkt mij. Het lijkt me verschrikkelijk hierin. Ja, zeker. En dat is natuurlijk als je met je benen in de beensteunen ligt. Dan lig je eigenlijk helemaal open. En dan kan je weinig doen om jezelf te beschermen. Of om zelf te bepalen wat er wel en niet met je gebeurt. Ja. Waar komt het eigenlijk door dat, dat verloskundigen door die grenzen heen gaan? Dat ze denken, ach, we doen toch dat inwendige onderzoekje nog wel? Ik denk voor een groot deel doordat we zo zijn opgeleid. En ik denk dat we zo zijn opgeleid in eigenlijk steeds meer en meer in het instituut van de obstetrie. Dus steeds meer op een soort op een klinische manier of meer binnen het ziekenhuis. En je ziet in het ziekenhuis dat er een soort verdergaandere medicalisering van zorg is. En met die medicalisering neemt ook de controle die we willen hebben eigenlijk over de baby, ook omdat we geen enkel risico willen nemen met het leven van de baby, die neemt toe. En er is tegelijkertijd een soort industrialisering van de zorg. Van we doen steeds meer bevallingen. We hebben bijvoorbeeld in Amsterdam grote personeelstekorten. Dus er moeten ook meer bevallingen tegelijkertijd gemanaged worden, als het ware. En met dat managen en met het wegraken van de persoonlijke relationele band, ga je grenzen over. Ook omdat je wordt verteld dat jij de verantwoordelijkheid hebt. Dus jij hebt de verantwoordelijkheid over iets. Je komt ergens binnen, je kent de mensen niet. Je moet zorgen dat alles op een goede manier afloopt. Dan heb je eigenlijk heel weinig relationele kennis en heel weinig vertrouwen met iemand om dat goed af te stemmen. Dus en ik denk dat er dan dingen misgaan. Dus het tegengif hiertegen zou zijn relationele, vertrouwelijke zorg zoveel mogelijk bij bekenden, verloskundigen, het hebben van tijd, dingen bespreekbaar maken. Eigenlijk vrij simpele dingen waar we nu niet genoeg ruimte voor hebben. Maar die verantwoordelijkheid blijft natuurlijk. En dat lijkt me het zware aan die kant van de bevalling, is dat het is natuurlijk in potentie, het kan misgaan, dan gaat het ook meteen goed mis. Dus ja, als je verantwoordelijk bent voor levens, kan ik me voorstellen dat je heel erg vast gaat houden aan protocollen en regels. Mm-hmm. Zeker, ja, zeker. En daarom is het ook goed, denk ik, om die verantwoordelijkheid te bevragen. Dus wat is de verantwoordelijkheid precies? Want eigenlijk is iemand die zwanger is, die is baas over diens eigen lichaam. Dus zolang de baby in iemands lichaam zit, mag diegene beslissen wat er wel of niet gebeurt. En is diegene ook verantwoordelijk. Dus we hebben denk ik nu de verantwoordelijkheid eigenlijk te veel of bijna in zijn geheel bij de zorgverlener gelegd. Zelfs als bijvoorbeeld de moeder zegt, ik wil geen inwendig onderzoek, zegt de zorgverlener, ja, maar dan kan ik mijn verantwoordelijkheid niet nemen. Terwijl dan kun je denken van, hey, misschien ben ik als zorgverlener niet alleen verantwoordelijk, maar zijn we samen verantwoordelijk. Het is ook een soort van paternalisme dat eigenlijk de moeder zelf de mogelijkheid tot verantwoordelijkheid nemen afneemt. Dus wij nemen verantwoordelijkheid over het kind, als het ware bijna door de moeder heen. In plaats van dat de moeder is eigenlijk een heel grote bron van verantwoordelijkheid. Moeder zijn, dat is een soort van verantwoordelijk zijn voor je kind. Weten wat goed is voor je kind of dat navoelen, et cetera. Dus ik denk dat het ook heel erg gaat om een soort van dat terugleggen bij de moeder en veel meer samen verantwoordelijkheid nemen en samen zorgen voor een goede afloop. En eigenlijk willen alle moeders dat een kind gezond geboren wordt. Dus het is ook een beetje een soort van vals argument of zo om te denken dat als we dat zouden doen, dat het dan mis zou gaan met de kinderen. meest, weet je wel, de meeste moeders willen dat het goed gaat. Maar het is natuurlijk ook, we gaan er ook een klein beetje van uit, dat op het moment dat je aan het bevallen bent, dat je eigenlijk niet toerekeningsvatbaar bent. Je bent in een soort andere wereld, in een soort roes. Hoe kan jij in godsnaam nog weten of het verstandig is om te gaan liggen of te gaan zitten, of dat inwendige onderzoek wel echt nodig is? Je moet dan ook kunnen vertrouwen op degene die ernaast staat en daar ervaring mee heeft. Zeker. Alleen ik denk niet dat het zo is dat ik denk eigenlijk dat mensen die aan het bevallen zijn heel goed weten wat ze moeten doen. En dat we ook dat ze te veel uit handen nemen. Je bent inderdaad in een soort roes, maar wel in een roes waarin je eigenlijk weet wat er moet gebeuren. Dus in plaats van een soort van die roes te onderbreken en ook de intuïtie die komt kijken bij het bevallen zelf als daad onderbreken en eigenlijk iemand soort van die kennis afnemen door te zeggen wat diegene moet doen, zouden we die denk ik veel meer terug moeten leggen. Je ziet bijvoorbeeld dat als vrouwen alleen bevallen en er lijkt iets vast te zitten, dan gaan ze eigenlijk zelf automatisch met één been naar boven om een soort asymmetrie te creëren in het bekken waardoor de baby naar buiten komt. Dus er zit veel instinctieve kennis in het lichaam en ook veel uitproberen, uittesten. Van nou, dan ga ik dit even doen of dan ga ik dit even doen. En ik denk dat we nu ook gewend zijn van mensen dat ze zich vrij afhankelijk maken van de zorgverlener. In plaats van dat ze gaan kijken naar, hey, hoe krijg ik eigenlijk die baby eruit? Dus ik denk dat het veel meer zou moeten gaan om een soort van subjectiviteit of kennis en autonomie, voelen, instinct teruggeven aan degene die baart. Zodat ja, wij ook niet dat lichaam helemaal ons toe hoeven eigenen en eigenlijk hoeven te dicteren hoe dat zou moeten gaan. Het moment dat we dat lichaam toe-eigenen wil eigenlijk ook zeggen dat we de baby belangrijker vinden dan de moeder, toch? Dat de moeder een soort vat is waar die baby dan in zit en uit moet. Ja. Ja, klopt. Vaak is dat zo, ja. En ik denk dat we met hoe we zijn heel erg risico's aan het mijden in onze samenleving, wat heel erg begrijpelijk is. Alleen we daardoor moeten we niet onderschatten hoe zwaar het wordt voor moeders om die rol eigenlijk van dat omhulsel zijn te vervullen. Je mag niet drinken in de zwangerschap, je mag niet roken, je mag heel veel niet eten. Dus je bent echt heel erg bezig met het creëren van een gezonde baby. En dat legt een heel moreel zware druk bij een moeder. En ook tijdens een bevalling maakt dat iemand heel erg emotioneel chantabel. Omdat op het moment dat je dat wordt, nou, binnen de studies naar obstetrisch geweld, wordt dat het spelen van de dode babykaart genoemd. Op het moment dat iemand niet wil, niet het beleid wil volgen dat je voorstelt, dan zeg je van ja, maar als je dit niet doet, dan is er een kans dat je baby doodgaat. Vaak wordt dat erg overdreven en dan gaan de meeste mensen toch wel mee. Dus het is, denk echt, ik, echt wordt dat overdreven? Dat is gewoon vreed, toch? Ja. Als je dat overdrijft. Ja, maar we zijn heel slecht in het coachen met absolute risico's. Dus vaak wordt er gezegd, de kans wordt twee keer zo groot. Of de kans, en dat is eigenlijk, soms is het zo dat een kans van 0,02 naar 0,04 gaat bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk om met absolute risico's te vertellen. Maar daar zijn we niet zo goed in. Ja, bovendien, als je hoort dode baby, maakt niet uit hoe groot die kans is. Precies, precies. Dus dan ben je precies al klaar, toch? Ja, ja. En ik denk dat het daar gaat het ook weer om dat we eigenlijk de moeder niet serieus genoeg nemen als weldenkend mens. Maar inderdaad behandelen als een soort van omhulsel of de prioriteit helemaal bij de baby leggen. Terwijl we veel meer zouden moeten gaan naar moeder en baby zien als een soort van denkende twee-eenheid. Of een relationaliteit waar we met hun samen iets mee moeten en kunnen ook. Ja, we gaan naar muziek. Dat heeft eigenlijk ook te maken met het toe-eigenen van het vrouwenlichaam. De Thank God for Abortion Anthem. Waarom wilde je die laten horen? Nou, die wilde ik laten horen omdat natuurlijk een paar weken geleden is Roe v. Wade in Amerika herroepen. Dat is een heel tragische gebeurtenis. En dat is iets waar we allemaal heel geschrokken door zijn. En ook in Europa staat abortusrecht onder druk. In Polen en in Malta is het bijna onmogelijk om een abortus te krijgen. Dus ik denk dat het een heel erg belangrijk onderwerp is in die zin. En het is inderdaad, het is aan de andere kant van het spectrum van zwangerschap. Maar het heeft wel helemaal te maken met het meer de baby belangrijker vinden dan de moeder, controle nemen over mensen die zwanger kunnen worden. Dus in die zin ligt het in dezelfde lijn. God is cool with me, fuck the state, they can't take it. God is cool with me, fuck the church, they only fake it. God is cool with me, she says. Al fascismo, despedida. Autonomía para mí, para ti, para mí, para ti. Aborto seguro es compasión. Mi estado, mi religión tiene derecho de bloquear esta opción. Stop torture of women. Get with it, stop anti-trans violence. Get with it, we need all of your power. Get with it, join with our power. The front lines, get with it. Who we hearing from the most? Get with it. As brown and black people, get with it. We're working class people, get with it. Fascist politicians, get with it. Christian fundamentalists, get with it. All the white feminists, get with it. Spiritual people, get with it. Non-spiritual people, get with it. Creepy racist liberals, get with it. And the machistas. God for Abortion Anthem van Viva Ruiz en de Thank God for Abortion Collective. Leuk clipje zit erbij trouwens. Ja. Die heb je ook gezien, hè? Ze staan in een soort kerk. Leuk dat er een man mee rapt. Vind ik ook interessant bij dit nummer. Ja. En zij is aangekleed als de paus. Ja, ja, het is, ze schoppen tegen wat heilige huisjes aan. Ja. Jouw interesse in verloskunde begon eigenlijk met jouw eigen abortus, hè? Dat is misschien een beetje merkwaardig dat je geïnteresseerd raakt in zwangerschap vanwege een abortus. Kan je dat uitleggen? Ja, zeker. Ik vind het grappig dat je dat merkwaardig noemt, omdat als je een abortus hebt, ben je natuurlijk ook zwanger. Dus het is in die zin een ervaring van zwangerschap. En voor mij was die ervaring heel belangrijk. En daarom wilde ik ook graag dit liedje laten horen. Omdat wat zij eigenlijk hiermee aan de kaak proberen te stellen, met soort van die combinatie van thank God for abortion, is dat abortus niet alleen iets is wat gedaan moet worden, of iets wat we tolereren, maar we eigenlijk niet over praten. Maar zij probeert het echt soort van te herdefiniëren als, zij zegt bijvoorbeeld, I've had two abortions, so therefore I'm blessed. Dus echt als een soort van vieren van abortus, of een dankbaar zijn voor abortus. En ik heb zelf ook die ervaring sterk. Ik heb ook twee abortussen gehad. Waren allebei heel andere ervaringen. Zat ook een aantal jaar tussen. En ik denk dat het nog steeds een soort taboe is om een abortus te hebben en je daar niet ook heel erg schuldig over te voelen of niet ook heel erg over te schamen, of dat het niet iets is waar je eigenlijk dat je eigenlijk niet moet delen. Dus nou ja, voor mij was het eigenlijk een heel belangrijke ervaring en ook eentje die ik een positieve ervaring of eentje die ik niet had willen missen, juist omdat ik het zo bijzonder vond om zwanger geweest te zijn. En dus het is in die zin niet alleen een negatieve keuze. Van het is het is natuurlijk een negatieve keuze op een bepaalde manier, omdat je iets kiest om iets niet te doen. Tegelijkertijd is het een heel positieve keuze voor een ander soort leven wat je wel wil leiden. Maar het is niet dat omdat je het niet wil doen, dat je daarom die zwangerschap niet meer als iets moois kan ervaren. Of als iets bijzonders kan ervaren. Dus zo heb ik dat heel erg gevoeld. Dus ik was eigenlijk heel erg... diep geraakt door dat ik blijkbaar, ik was toen 18, dat ik blijkbaar een lichaam had dat zwanger kon worden. En dat dus uit mijn leven een ander leven voor zou kunnen komen. Of uit mijn lichaam een ander lichaam voort zou kunnen komen. Dus ja, daarmee begon eigenlijk mijn fascinatie voor zwangerschap. En dus ook mijn fascinatie voor verloskunde. En ook mijn overtuiging dat een kind baren eigenlijk het mooiste is wat je zou kunnen doen. Ook al wilde ik dat op dat moment zelf niet. Ja, ik vind het. Ik zeg ook misschien dat het een verrassende combinatie is, omdat ik er eigenlijk altijd van uitging dat als je een abortus hebt, dat je dat hele zwangerschapsproces eigenlijk probeert, zoveel mogelijk probeert te negeren. Mm-hmm. Want daar wil je eigenlijk niet aan. Maar jij hebt het dus wel heel bewust ervaren. Mm-hmm. Ja, zeker. En dat is denk ik interessant, omdat zo zien we het natuurlijk ook meestal. En ik denk dat dat voor heel veel mensen trouwens ook zo geldt. En ik heb dus ook twee abortus gehad die ik allebei heel anders heb ervaren. De tweede keer was het al een stuk minder intens. En inderdaad meer iets van, in die zin iets klinischer. Of iets waar ik inderdaad minder aan wilde toen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen, ook als je bijvoorbeeld op een latere termijn een abortus neemt, omdat het toch niet kan, omdat je er toch niet klaar voor bent, of omdat bijvoorbeeld iets is met de baby of wat dan ook. Ik denk dat het voor heel veel mensen een stuk ambiguer en complexer is dan een soort van iets dat alleen maar weg moet of iets dat alleen maar opgelost moet worden. En daarom zou het denk ik ook belangrijk zijn om eigenlijk op een veel existentiëlere manier te gaan kijken naar abortus en ook meer zorg te dragen voor die emotionele en psychische aspecten die daarbij kunnen komen kijken. Want dat gebeurde in jouw geval helemaal niet? Nee. Nee, en ik ben natuurlijk, ik ben heel blij en geprivilegeerd dat ik goede toegang had tot abortus, dat het allemaal mogelijk was. Dat is heel fijn, dat is voor heel veel mensen anders. Maar het was wel alleen die abortus en verder geen nazorg, geen gesprekken, geen niks. Dus het voelde voor mij in die zin als iets dat mocht, als iets dat kon, als iets dat getolereerd werd. Maar dat was het. Niet als iets wat echt zorg behoeft. Terwijl ik dat toen wel nodig had gehad, denk ik. Misschien zelfs iets bestraffends zit er misschien in. Ja, of iets wat gedoogd wordt. En zo is het natuurlijk ook, want het staat in het wetboek van strafrecht nog. Dus het is iets wat getolereerd wordt of gedoogd wordt. Ja. Ja. Als je zo liefdevol over zwangerschap praat, die je dan laat afbreken, ben je dan niet bang dat je anti-abortus activisten wind in de zeilen geeft met, kijk, zie je hoe belangrijk en bijzonder een zwangerschap is? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat we iets soort van gedurfder moeten zijn in onze strijd voor abortus. En niet moeten doen alsof het eigenlijk geen leven is. Of alsof het eigenlijk helemaal niks is. Of alsof het eigenlijk niks betekent. Het gaat er denk ik veel meer om te zeggen, ja, het is leven. En ja, het betekent wat. En ja, hier kan een mens uitkomen. Maar soms moeten we dat leven stoppen. Soms moeten we dat leven doden. Om voor een ander leven te kunnen kiezen. Dus ook, weet je, het is in die zin niet een negatieve keuze. Het is een positieve keuze voor een leven dat je wilt leiden zonder kind of zonder meer kinderen. En dat leven, dat andere leven, was anders niet mogelijk geweest. Dus het is, ik denk dat we een soort van geen doekjes hoeven te winden omdat een embryo inderdaad leidt tot een kind. En dat je dat proces inderdaad stopt. En dat het inderdaad bijzonder is om zwanger te zijn en inderdaad bijzonder is om een kind te kunnen baren. En toch kunnen zeggen van, abortus is een basisrecht. Iets wat we altijd moeten kunnen doen, waar we altijd de vrijheid voor nodig moeten hebben. Om, juist ook omdat het zo'n diepe en existentiële ervaring is. En omdat het zoveel liefde en zoveel zorg vraagt. Eigenlijk een heel leven lang aan zorg en aan werk en aan relationaliteit en liefde. En als je daar niet klaar voor bent of als je daar niet vrij voor kiest, dan, ja, dan dwing je dus mensen om iets te dragen in hun lichaam en in hun leven. Wat denk ik, ja, alles te buiten gaat. Juist omdat het zo'n diepe ervaring is. Je zei het was een taboe, of het is een taboe nog steeds ook wel. Durf jij daar zo... Ja, je bent nu live op de radio. Je durft er redelijk open over te praten. Maar was dat altijd zo? Nee, was helemaal niet altijd zo. Nee. Dus nee, dat is voor mij echt... Ik was toen 18, dus het is nu 12 jaar geleden. Dat is met de tijd zo gekomen. En ook wel moet ik zeggen met het verloskundige worden. Omdat ik door verloskundige te worden het gevoel had dat ik meer zelf meer autonomie over mijn eigen lichaam kreeg. Omdat ik beter begreep wat er aan de hand was. En ook nu, omdat we gewoon veel meer abortusactivisme zien. En er zijn veel bijvoorbeeld actiegroepen zoals Thank God for Abortion of Shout Your Abortion of 2+ Abortions. Nou, al die dingen die eigenlijk steeds zeggen van het is heel erg belangrijk om hierover te praten. Juist om dat taboe te doorbreken. Dus daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Ja, je krijgt alleen wel dus heel vaak als mensen dat doen, moeten ze zich ook altijd verantwoorden. Vind ik altijd ingewikkeld. Mm-hmm. Je mag gewoon zeggen, dit wilde ik graag. Mm-hmm. Denk ik dan. Mm-hmm. Zeker, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Het volgende nummer wat je wilde laten horen komt uit het boek The Undercommons. Mm-hmm. Waar gaat het boek over? En waarom wilde je dit nummer laten horen? Ja, dat boek dat is van Fred Moten en Stefano Harney. En dat gaat eigenlijk over, het is een soort pleidooi tegen de institutionalisering van belangrijke dingen die we doen in het leven. Zoals studeren, zoals zorg, zoals relationaliteit, gemeenschappelijkheid. En zij hebben het dan vooral over studeren of leren. En eigenlijk is het zo dat omdat het belangrijke dingen in het leven zijn, hebben we ze geïnstitutionaliseerd en publiek gemaakt. Alleen daarmee bepaalt ook het instituut hoe studeren werkt of hoe leren werkt, wat kennis is, wanneer we beginnen met leren, wanneer we ermee ophouden, wat we leren, welke auteurs er wel niet toe doen, nou ja, et cetera. Dus eigenlijk monopoliseren zij, het instituut, dan zoiets als studeren. En zij maken eigenlijk een pleidooi om te zeggen van, oké, dat is zo en daar moeten we ons tegen verzetten. We moeten bijvoorbeeld de universiteit toegankelijker maken of meer auteurs van kleur lezen of nou ja, et cetera. Maar tegelijkertijd moeten we ook meer affirmeren dat bijvoorbeeld studeren iets is wat eigenlijk altijd al plaatsvindt. Dus wat ook buiten de universiteit plaatsvindt. En wat we altijd al doen. Gewoon door met elkaar te praten, door samen in leesgroepjes boeken te lezen, nou ja, et cetera. En zij zeggen van dat studeren dat altijd al plaatsvindt, dat is een soort van relationaliteit, een soort gemeenschappelijkheid die we door het naar de universiteit te verplaatsen doorbreken. Bijvoorbeeld als je een klaslokaal vol met pratende kinderen hebt en die zijn met elkaar bezig en je zegt oké, nu begint de les, dan doorbreek je wat er al gaande was. Les was al begonnen. Precies. En dat noemen zij de call to order. Of soort van het stellen van de wet van wat zoiets als studeren is. En zij maken eigenlijk een pleidooi om dat zo min mogelijk te doen. En voor mij is dat een belangrijk boek, omdat ik eigenlijk denk dat in de verloskunde eenzelfde soort iets gebeurt. Van, wij zeggen ook van oké, de verloskundige zorg die speelt zich hier af. Als de verloskundige binnenkomt bij een bevalling, dan is de bevalling echt begonnen. Of als we naar het ziekenhuis gaan, dan begint het echt. En nu is er in mijn onderzoek is er hier een voorbeeld van. En dat zij vertelde van, nou, ik was aan bevallen en het ging heel goed. En ik kreeg steeds meer persdrang. En zij zat soort van half gehurkt, half staand, hing ze om haar man heen. En ze zaten samen in een soort flow en in een ritme. En dat ging allemaal heel goed. En toen hoorde iemand van het personeel in het ziekenhuis van, oh, zij gaat persen. Dus die haalde andere mensen erbij. Toen kwamen er 4 mensen binnen. Van oké, het pers is begonnen. Toen moest zij op bed liggen met haar been in de been steunen. En toen werd tegen haar verteld van, nu mag je persen, nu moet je zuchten, nu mag je... Nee, dus gecoacht persen noemen we dat. Dus daar zie je eigenlijk heel duidelijk dat iets wat al gebeurde, van er was al zorg, er was al een bevalling, ze waren al aan het baren, wordt onderbroken omdat het instituut zegt van oké, nu gaan we de zorg zo inrichten. Nu gaat de bevalling op deze manier verder. Nu begint de persfase. En dat is ja heel zonde. En voor haar was dit trouwens ook een voorbeeld van obstetrisch geweld. Omdat zij vanaf dat moment voelde alsof haar bevalling niet meer van haar was. En haar man was ook buitenspel gezet. Dus eigenlijk het kunnen baren van hun kind samen was hun ontnomen. Dus zij voelde zich vanaf dat moment heel erg vervreemd van haar bevalling. En zag zichzelf liggen terwijl ze aan het baren was, maar dat niet meer zelf deed. Ja. En dit liedje, dat noemen zij als voorbeeld waarin dat eigenlijk niet gebeurt. Dus ze zeggen van in dit liedje van de Staple Singers is die call to order, die is er eigenlijk niet. Omdat het liedje soort van altijd al begonnen is. Van zij zegt bijvoorbeeld van play the piano terwijl de piano al gespeeld wordt. Dus ze affirmeert eigenlijk wat al gaande is. De Staple Singers met I'll Take You There. We hadden het net, terwijl dit liedje draaide, hadden we het nog even over die abortus. En over de structuren. Jij zei, er is ook een link met dit nummer. Ja, nou, wat ik nog echt heel veel over dit liedje, wat ik zo mooi vind eraan, is dat voor mij voelt dit nummer heel erg als een bevalling. In die zin dat zij zegt zo van, ze bevestigt heel erg dus de muziek die al gaande is. En dan zegt ze van, I'll take you there. En ik denk van, dat is eigenlijk ook de kern van wat verloskundige zorg zou moeten zijn. Van, je komt een huis binnen waar iemand aan het baren is. Je kijkt wat de situatie is, hoe het gaat, wat ze al aan het doen zijn. En eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is zeggen van, het gaat goed, ik ben bij je, we gaan het samen doen. En verder niet te aanwezig zijn en gewoon ja, het laten gaan wat er al gaande is. Ja, dus daarom vond ik dit een mooi nummer en wilde ik dat graag laten horen. Maar er is inderdaad ook met de undercommons, of waar dat boek van Moten en Harney over gaat, dat gaat er dus heel erg over dat er al iets gaande is. Dat er al soort van andere werelden van zorg zijn naast deze wereld. Dat er buiten de instituten ook zorg is. Dat er buiten instituten ook kennis is. En dus ook dat er dat niet alles afhankelijk is van de staat. En natuurlijk is het heel belangrijk en essentieel en is het helemaal de verantwoordelijkheid van de staat dat die bijvoorbeeld zorgt dat er veilige bevallingen zijn, dat er goede abortuszorg is, et cetera. Maar het is niet zo dat op het moment dat de staat dat niet meer doet, zoals in Amerika, dat het dan ineens helemaal instort. Want er zijn dus heel veel abortusnetwerken in Amerika. Ook Women on Waves is bezig met het versturen van pillen naar Amerika. En abortuspillen, verzonden door abortusnetwerken, door de zorg die geboden wordt door abortusdoula's bij thuisabortussen, die gaat gewoon door en die is er. Dus niet alles kan gestopt of afgenomen worden door de wet of door het instituut. En ik denk dat we veel meer toe moeten gaan naar een situatie waarin we die soort van alternatieve werelden van zorg die al bestaan, waarin we die affirmeren. Naast de strijd die we leveren om de instituten te veranderen en om de wet te veranderen, zouden we ook veel meer eigenlijk de werelden die zij al mogelijk maken, nog mogelijker moeten maken. En bijvoorbeeld in Nederland is de autonome verloskundige zorg, die staat al heel lang op het spel en nu weer wat meer. Dus we gaan steeds meer toe naar centralisering en institutionalisering in plaats van eigenlijk naar die andere kant van die soort van heel erg geïndividualiseerde, relationele, kleinschalige verloskundige zorg die dus juist heel goed is eigenlijk in veilige bevallingen begeleiden, die niet gewelddadig zijn, die warm zijn, die relationeel zijn. Dat zouden we veel meer moeten zien als een soort van nieuwe wereld die al bestaat in deze wereld en die we ruimte moeten geven om tot bloei te komen en te laten ademen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor die abortusnetwerken. Eigenlijk kunnen abortusnetwerken een heel groot deel van het werk knappen ze al op. En dus het enige wat je hoeft te doen is die niet te criminaliseren eigenlijk. Dus het gevaar van abortus in Amerika ligt heel erg bij het criminaliseren en niet zozeer bij dat abortussen, bij dat alternatieve abortuszorg onveilig is. Want abortuspillen, die zijn heel erg veilig. Dus je hebt niet per se, niet in alle gevallen, een ziekenhuis nodig om bijvoorbeeld een abortus te faciliteren. Ja. Ja, je ziet dat, ik heb de laatste film Levende Man gezien, daar zie je heel erg in terug wat er gebeurt als abortus gecriminaliseerd is. Want dit is een vrouw die zoekt een abortus. Dit is nog wel in de tijd dat het met breinaalden en dat soort dingen gaat. Dat is dus niet meer zo. Maar wat natuurlijk wel hetzelfde blijft, is dat ze is moedersiel, alleen niemand durft er te helpen, omdat er gewoon een gevangenisstraf op staat. Mm-hmm. Ja. Dat is een veel groter probleem dan. Precies, precies. En ik denk wel dat de tijden echt veranderd zijn. Want eigenlijk zelfs in Levende Man zie je dat ze wordt toch geholpen, ondanks dat ze helemaal geïsoleerd en helemaal eenzaam is. Want er is dus toch een aborteuse die haar gaat helpen. En ik denk nu dat we ons die relationaliteit, waar Fred Moten en Tiffany Harney dus ook over hebben, eigenlijk niet meer zo snel laten afpakken. Omdat bijvoorbeeld door heel Amerika zitten die netwerken, zitten abortusdoula's. En ook al dat aiding en abetting is natuurlijk iets wat ook gecriminaliseerd is. Niet alleen het doen van een abortus of het krijgen van een abortus, maar ook het helpen van iemand bij een abortus. En dat is eigenlijk precies om die zwangeren zoveel mogelijk te isoleren. Maar ondanks dat dat zo is, zullen mensen doorgaan met voor elkaar zorgen. Ja. Hoe doe je het eigenlijk zelf als vroedvrouw? Hoe probeer jij ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk oog hebt? Lukt dat altijd? Voor abortus? Nee, niet voor abortus, maar voor je, niet patiënt, maar voor de zwangere vrouw. Mm-hmm. Nou, nee, dat lukt niet altijd. Dat wil je natuurlijk wel heel graag. Maar ik werk ook in het geboortezorgsysteem en we in een groepspraktijk. Dus we kennen lang niet altijd iedereen al te goed. Maar ik probeer dat door Ja, veel te luisteren, aandachtig te zijn op lichamelijke signalen. Bijvoorbeeld als je het hebt over toestemming vragen, bewust te zijn van dat toestemming is een proces. Dat is niet iets wat je krijgt en daarna niet meer hoeft te vragen. Dat is iets eigenlijk wat je continu in dialoog tot stand moet brengen. Vertrouwen winnen, dus niet die call to order waar we het net over hadden doen. Of niet de wet stellen, maar heel erg kijken wat iemand zelf wil. En met collega's werken die dezelfde visie hebben. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ik wou net zeggen, want in je eentje kan je het systeem zoals het is natuurlijk niet veranderen. Nee. Het is een lang, diep geworteld systeem. Ja, precies, ja. Dus het is heel erg belangrijk dat je eigenlijk een soort van bondjes sluit. Of ook hier weer netwerken maakt. Er zijn netwerken in Nederland van artsen en verloskundigen die elkaar weten te vinden en die bereid zijn om bijvoorbeeld wat meer buiten de richtlijnen te werken. Er zijn heel veel verloskundigen met dezelfde visie en die zijn ook wel verenigd in bewegingen. Dus ik denk ook hier zijn er, net als die ondergrondse abortusnetwerken, zijn er hier ook een soort van netwerken van mensen die gynaecologen en verloskundigen die dezelfde visie hebben. En zo krijg je vaak wel wat voor elkaar. Maar tegelijkertijd is het inderdaad moeilijk om in een systeem te werken waar er bepaalde regels en protocollen gelden. En waarvan je, als ik iemand overdraag naar het ziekenhuis, dan weet ik niet helemaal zeker hoe dat vervolgens daar verder gaat gaan. Dus dat, ja, dat is lastig. Ja. Zitten er ook niet een soort maatschappelijke tendensen die dat systeem hebben gemaakt tot wat het is? Mm-hmm. Ja. Is het niet een ook vooral door mannen bepaald systeem bijvoorbeeld? Mm-hmm. Ja, er zit natuurlijk een hele lange geschiedenis achter het instituut van de obstetrie zoals we dat nu kennen. Vaak werden bevallingen, of van oudsher worden bevallingen begeleid echt door vroedvrouwen. En vroedvrouwen, dat waren vrouwen die voortkwamen uit de gemeenschap waar ze zorg voor droegen. Dus dat waren echt mensen die helemaal samenhingen met de gebruiken en de tradities van die gemeenschap. Dus dat is dan eigenlijk al heel erg gelijkwaardig en relationeel. En op een gegeven moment hebben we die zorg nog niet zo lang geleden. Zo 150 jaar geleden is dat begonnen. Dat we die zorg hebben geïnstitutionaliseerd. En dus ook hebben gezegd van zo moet een bevalling gaan. En dat is inderdaad vooral door mannen en door artsen gebeurd. En toen zijn wereldwijd zijn verloskundigen heel erg eruit gewerkt. En dat is eigenlijk wat je bijvoorbeeld nog steeds ziet in inheemse gemeenschappen, is dat inheemse vroedvrouwen heel weinig ruimte krijgen of gecriminaliseerd worden voor de zorg die zij nog dragen. Omdat het zorginstituut van de verloskunde dat eigenlijk wil overnemen. Dus die spanning zie je nog steeds. En Nederland is een bijzonder land, omdat wij eigenlijk als een van de weinige landen uit het mondiale noorden echt nog die autonome voor eerste lijns verloskunde behouden hebben. Maar in veel landen is dat niet gelukt. En zijn de verloskundigen opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Een van de dingen die uit mijn research kwam, je vertelde dit eerder in een podcast, is dat eigenlijk die hele verloskunde en dat er een dokter, een arts bij is gekomen, dat ook samenhangt met de slavernij. Mm-hmm. Ja. Dat was voor, ik vond dat chockerend. Mm-hmm. veel dingen die hangen samen met ons, met het slavernijverleden en met kolonialisme. En veel instituten ook. En zo ook inderdaad het instituut van de obstetrie. Het is eigenlijk zo dat sinds de sluiting van de transatlantische slavenhandel werd het belangrijker op plantages in Amerika om eigenlijk tot slaafgemaakte baby's te baren, zodat die ook konden werken in de slavernij. En toen is er, en er gingen heel veel zwangere mensen dood, gingen heel veel baby's dood. Dus toen is er een soort van samenwerkingsverband gekomen tussen artsen, en dat werden toen obstetrici, en plantagehouders. Dus eigenlijk is de moderne obstetrie, dus bijvoorbeeld het speculum, de moderne gynaecologie, is begonnen zoals met de instrumenten in de vorm die wij nu kennen, op plantages. En vandaar toen naar Europa gaan we wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd, et cetera. Nou ja, dus, los van dat het natuurlijk een absoluut verwerpelijke methode is, is het ook zo duidelijk dat het dus ontstaan is, de hele manier, de moderne verloskunde, niet uit zorg voor een moeder, mm-hmm. maar om kinderen op de wereld te zetten. Mm-hmm. Die moeder staat buiten spel eigenlijk. Zeker, in dit geval natuurlijk helemaal. En deze tot slaafgemaakte vrouwen hadden ook geen verdoving. Er zijn heel veel vrouwen overleden bij deze experimenten. Met bijvoorbeeld het ontwerpen van het speculum of andere gynaecologische operaties. En het hangt inderdaad ook helemaal samen met het kapitalisme. En dat is ook in Europa zo geweest dat eigenlijk het met de ontwikkeling van het kapitalisme eigenlijk de greep op het barende lichaam van de staat soort van toenam en de verloskundigen steeds meer buitenspel zijn gezet. Dus ja, die ontwikkelingen hangen helemaal samen. En dat is inderdaad, als je dat allemaal bij elkaar legt, is dat shocking. En het is natuurlijk niet een één-op-één situatie, weet je, maar het zijn invloeden die hebben geleid tot de instituten die we nu hebben. Maar het gevolg daarvan is wel dat we bijvoorbeeld ook te maken hebben met obstetrisch racisme, wat weer iets anders is dan obstetrisch geweld. En waar je bijvoorbeeld in Amerika heb je die hele, en ook in Engeland heb je die duidelijke cijfers van dat zwarte vrouwen 5 keer vaker sterven tijdens de bevalling dan witte vrouwen. En in Nederland hebben we nog niet zulke duidelijke cijfers, maar het is wel duidelijk dat vrouwen van kleur en witte vrouwen echt andere geboorteuitkomsten hebben. Dus we zien dat eigenlijk het soort van racistische en het koloniale verleden van de obstetrie zien we nog steeds terug in de zorg die we nu hebben. Ik wil niet een uur lang praten over alleen de hele slechte kanten van de bevalling. Jij ook niet. Nee. Dat zei je nog vooraf. Ja. Het is een wonderlijk beroep dat je hebt. Want je vangt letterlijk baby's op. Je bent de eerste die ze aanraakt. Mm-hmm. Ja, zeker. Tenminste, ik vind het altijd leuk als de moeder het zelf doet of als de vader het doet. En ik er eigenlijk alleen maar bij hoef te staan. Maar het is prachtig. En bevallingen, dat is dus zo moeilijk. Juist omdat het zo mooi kan zijn, kan het ook zo pijnlijk zijn. Juist omdat het zo diep gaat, gaat het ook zo diep als het misgaat. Maar ze zijn dus ook vaak prachtig. En is het echt een soort wonderlijke gebeurtenis waar je zo met iedereen die aanwezig is in die kamer helemaal in zit en helemaal in meegaat. Nou ja, het is ook een fascinerend iets, omdat je komt bij mensen thuis. Mm-hmm. Het is compleet hun omgeving. Je ziet ze zonder masker, want daar is geen tijd voor bij een bevalling. Het is puur wie ze zijn op dat moment. Mm-hmm. Het is een inkijkje, het is een intiem inkijkje wat eigenlijk niemand krijgt. Mm-hmm. Zeker. En je, wat zo mooi is er ook daaraan van, we houden inderdaad in dagelijks leven, speel je een bepaalde rol of je houdt wat grenzen om je heen op. En die verdwijnen helemaal. Dus het is heel, heel erg open. Alsof je een soort indirect contact staat met elkaar. Dus dat is prachtig. Ja. Het is een onderwerp waar in de filosofie niet zo heel veel over nagedacht wordt, hè? Nee, steeds meer, maar inderdaad niet zoveel. Dus dat is denk ik deel van de problemen die we hebben. Ook deel van waar we het eerder over hadden, die kwestie met verantwoordelijkheid. En dat we eigenlijk niet zo heel goed begrijpen wat het begin van een leven is. Want we zeggen van het is een geboorte, dus het begint hier als een soort individueel markeringspunt. Maar eigenlijk komt het leven natuurlijk voort uit een soort van kluwen van leven. En is dat helemaal niet in staat om alleen te beginnen of voor heel lang niet om op zichzelf te staan. Dus eigenlijk snappen we niet zo goed, omdat we denk ik in de filosofie inderdaad er weinig over na hebben gedacht. Of omdat we te veel denken vanuit een geïndividualiseerd mensbeeld, hoe die kluwen van leven en dat voortkomen van het ene leven uit het andere leven, hoe dat allemaal werkt of wat dat allemaal precies betekent. Want er is een diepere link tussen moeder en kind. En die loopt langer door dan een zwangerschap en een bevalling, bedoel je dat? Mm-hmm. Ja, of tussen degene die voor die kinderen zorgt. Want het is natuurlijk, kinderen hebben heel lang zorg nodig. Zeker mensenkinderen, baby's, die zijn eigenlijk helemaal niet zelfstandig. Dus dat hele zorgen voor en gedragen moeten worden, dat duurt heel lang. En dat gaat. En de bevalling is eigenlijk meer een soort van overgang daarin. Dus soms begrijpen we, denk ik, geboorte en dood als het begin en einde van een leven. Terwijl beide dingen, maar zeker geboorte, heel erg ja, samenhangen met en voortkomen uit en eigenlijk niet te scheiden zijn van al die andere levens die daar omheen dat ene leven mogelijk maken. En is het, geloof jij dan dat, dat ook de moeder onherkenbaar verandert? Is het een transformatieproces? Want dat hoor je wel eens, hè? Maar jij knikt nu heel hard, ja. Ja, ik denk dat zeker, ja. Het ligt er natuurlijk helemaal aan in wat voor toestand we zijn. Maar stel, het is een moeder die graag dat kind wil, dat kind wil baren. Dan denk ik zeker dat zeker voor de eerste keer moeder worden, dat echt een transformatieve ervaring is. En dat weten we ook wel van de veranderingen die je brein doormaakt tijdens baren en voeden en zo. Die zijn eigenlijk vergelijkbaar met de veranderingen die je brein doormaakt in de puberteit. Dus bijvoorbeeld heel veel moeders die, nou ja, die vergeten dingen of die weten dingen niet. Of nou ja, die voelen zich echt anders in die eerste periode. En dat is dus omdat er ook daadwerkelijk heel erg veel gebeurt. Bijna te veel om te verwerken. Dus ik denk zeker dat dat op heel veel verschillende niveaus een transformatieve ervaring is. Ja. Zeker. We gaan naar je laatste nummer. Take Your Praise van Camilla Yarbrough. Ja. Waarom? Ja, eigenlijk, nou ja, daar hadden we het al even over, maar eigenlijk omdat het een heel mooi liedje is. Maar ook omdat zij heeft dat geschreven in de jaren 70, eigenlijk om de activisten uit de civil rights movement te prijzen of te eren. En ik denk dat dit een mooie afsluiter is, omdat het dus, nou, of ik denk dat we haar liedje mogen interpreteren als het soort van het willen prijzen van al die mensen die al ander soort zorg leveren. Of al die activisten die zorgen dat die abortusnetwerken rijlende en zeilende gehouden worden. Dus het is een soort prijzen daarvan. Een ode. Ja. Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Brainwash Zomerradio met vannacht de muziek en de ideeën van vroedvrouw en filosoof Rodante van der Waal. Deze en eerdere afleveringen zijn terug te luisteren op brainwash.nl en als podcast. Zoek dan op Brainwash in je favoriete podcast-app. Wij zijn er morgen weer. Dan gaan we luisteren naar de muziek die schrijver en feminist Milou Delen met zich meebrengt. Voor nu een hele goede nacht. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so I'm feeling with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure not glad you're mine. I have to praise you when you hold. You work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make so rare. NPO Radio 1.